ایک بات جو کل میں نے عرض کی تھی کہ ترقی ہوتی رہتی ہے اس سے متعلق، کہ اس ترقی، اور جو میں نے کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا اللہ کے راستے میں، ٹھہرے رہنا موت ہے، موت کی طرح ہے. تو کل کسی نے پوچھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو مایوس ہو گئے کیونکہ ہم کو کوئی ترقی نظر نہیں آتی. تو اس پر میں نے یہ کہا تھا کہ ترقی تو ہوتی رہتی ہے کیونکہ بندہ طاعت کرتا رہتا ہے، وہ جمع ہوتی رہتی ہے، یہ بھی ترقی ہے. لیکن اصل مراد جو بتانی تھی وہ رہ گئی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں ٹھہرنا موت کی طرح ہے. اس سے مراد یہ بھی ہے، ایک یہ بھی بات ہے کہ اپنی اصلاح سے بے فکر نہ ہو، اپنی اصلاح سے بے فکر نہ ہو، تا دم آخر دم فارغ مباش، کہ کسی ایک لمحہ بھی ایک سال بھی اپنی اصلاح سے غافل نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم کامل ہو گئے یا اتنے پرانے ہو گئے تو اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں رہی اصلاح کی، اور سب باتیں ہم کو معلوم ہیں. جو چیز بھی کھٹکتی رہے اس کی اصلاح کی فکر کرتا رہے، اور اپنے کو کامل نہ سمجھے بلکہ اپنے کو سب سے کمتر جانے، اور یہی جانے کہ ہم سب سے زیادہ خطا کار ہیں اور سب سے زیادہ اصلاح کی ضرورت ہم ہی کو ہے. تو جس نے اپنے آپ کو، حضرت فرماتے تھے، اپنے آپ کو جس نے مستقل بالذات سمجھا، یعنی کہ ہم بالکل کامل ہو گئے، فارغ ہو گئے، اصلاح سے نہ شہد کی ضرورت ہے نہ اصلاح کرانے کی، تو وہ مستقل بدذات ہو جاتا ہے، یعنی گھٹیا ہو جاتا ہے انسان، اور شیطان اس کا راستہ مال جاتا ہے. تو میں نے یہ مثال بھی عرض کی تھی کہ بھئی ترقی کیسے ہوتی رہتی ہے، مایوسی کی کیا بات ہے. جیسے انسان روزانہ 10 روپیہ جمع کرے تو 10 دن کے بعد 100 روپیہ ہو گیا، 1 مہینے کے بعد 300 ہو گیا، تو یہ ترقی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. تو ایسے ہی جو ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، آج ایک تسبیح اللہ اللہ کی کل پھر کی، تو سب جمع ہو رہا ہے، یہ بھی ترقی ہے. لیکن ساتھ میں جو میں نے یہ کہا تھا کہ ٹھہرے رہنا موت ہے، تو اس میں ترقی ضروری ہے. تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ طاعت کو بجا لاتا رہے وقت پر اپنے، تو وہ بھی ترقی ہے، اور یہ بھی ترقی کی ایک قسم ہے کہ اپنی اصلاح سے فارغ نہ ہو، بے فکر نہ ہو، ہر وقت جو ہے اپنی حالت کو بہتر سے بہتر بنانے کی فکر رکھے کہ آج جو حالت ہے اب اس میں اور محنت کرے کہ اس سے بھی اچھی ہو جائے. جیسے غیبت کو، زبان کو روک دیا، غیبت نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی نکل جاتی ہے، اور تو اس سے اس کو اور مزید بہتر بنائے کہ وہ کبھی کبھی بھی نہ ہو، ایک اور بہتر بنائے کہ بالکل ہی نہ ہو. یہ بھی ترقی کا ایک طریقہ ہے نا، زینہ، کیونکہ اصل تو ذکر اللہ جو ہے وہ معین ہوتے ہیں اللہ کے راستے کے، لیکن ولایت ذکر و اذکار پر موقوف نہیں ہے، اللہ کی دوستی تقویٰ پہ موقوف ہے. ولایت جو ہے اللہ کی دوستی تقویٰ پر ہے، اور ذکر اللہ اس میں معین یعنی مددگار ہوتا ہے. تو ذکر اللہ اسی لیے بتایا جاتا ہے تاکہ قلب کو انوارات کی عادت ہو جائے، قلب کے اندر اتنی روشنی پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی گناہ سے ظلمت پیدا ہوتی ہے، اندھیرا آتا ہے، جیسے ہی گناہ ہو یا شبہ گناہ ہو فوراً دل میں اندھیرا آتا ہے، تو فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے. اور جو آدمی ذکر کا پابند نہیں ہوتا، ذکر میں دوام نہیں ہوتا اس کو، تو اس کا دل اندھیرا ہوتا ہے، اور اس اندھیرے میں اگر گناہوں کا بھی اندھیرا شامل ہو جائے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ ہم نے گناہ کر دیا. اس لیے ذکر اللہ بتایا جاتا ہے تاکہ دل میں انوارات آتے جائیں، قلب روشن ہوتا جائے. جب قلب روشن ہوگا تو جیسے ہی گناہ ہوگا فوراً کٹک پیدا ہو جائے گی، فوراً توبہ کرے گا اور فوراً اللہ سے معافی مانگ کے پھر اللہ والا بن جائے گا. تو ذکر اللہ پر ولایت موقوف نہیں ہے بلکہ ولایت تقویٰ پر موقوف ہے. تو یہی مقصود ہے ذکر و اذکار سے، ذکر کی پابندی بھی کرتا رہے، یہ بھی ترقی ہے، لیکن گناہوں سے بچنا اور اپنی اصلاح کی فکر میں رہنا ہر وقت، یہ بھی ترقی ہے. اس لیے دونوں قسم کے فکر اور دوام ذکر، فکر اور دوام ذکر.

جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم رحمت دو جہاں کا ہے تیز عظم رحمت دو جہاں کا ہے تیز عظم رحمت دو جہاں کا ہے تیز عظم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم رحمت دو جہاں کا ہے فیض عظم جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم امت مسلمہ ہے جو خیر الامم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے اسی طرح اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ امت کو بھی یہ انعام ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ وہ تمام امتوں کی سردار ہے آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا امت مسلمہ ہے جو خیر الامم امت مسلمہ ہے جو خیر الامم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بہت سے انعامات اور سہولیات اس امت کو عطا ہوئی جیسے نماز کی دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں اس امت کو عطا ہوئی اور کتنی سہل پہلے پہل 50 نمازیں فرض ہوئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی کمزوری کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے سفارش کی تو اس طرح گھٹتے گھٹتے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض فرما دی لیکن 5 نمازوں کا ثواب 85 کے برابر ملے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں 5 نمازیں ادا کرو لیکن چونکہ 50 فرض تھی کمزوری کی وجہ سے 5 کر دی امت کی کمزوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 کر دیا لیکن ثواب 85 کا ملے گا اسی طرح سے اس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پوری روئے زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا پہلے سے پہلی امتوں کو صرف عبادت گاہی میں عبادت کر سکتی تھی پہلی امتیں لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی فرما دی کہ جہاں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا مردوں کے لیے واجب ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو واجب ہے اور عورتوں کو گھروں میں ہی پڑھنا چاہیے اسی طرح سے اور انعامات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 کے برابر اس امت کو ملے گا اور احکامات کے اندر سہولیات کا یہ حال ہے کہ اور امتوں پر کئی فیصد زکات اور صدقات فرض تھے لیکن اس امت کے لیے صرف 2.5% زکات پہلی امتوں پہ کسی پہ 10% تھی پھر کپڑے کی ناپاکی اگر کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا پاکی کا کوئی طریقہ نہیں تھا اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی کپڑا ناپاک ہو جائے بدن ناپاک ہو جائے تو اس کو پانی سے دھو کر پاک کرو اور پھر دوبارہ اس کو استعمال کرو ایسے ہی بہت سارے خزانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے درود شریف کی نعمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک دفعہ درود شریف پڑھو 10 گناہ معاف 10 نیکیاں اور 10 درجے بلند دیکھو اتنا چھوٹے چھوٹے سے بھی مختصر سے درود شریف ہیں ایک درود شریف پڑھا دس گناہ معاف اور دس نیکیاں ملی اور دس درجات جنت میں بلند ہوئے. کس سے بڑا انعام ہے دیکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے کہ جو کوئی تبلیغ پہنچ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو سنت استرجاع کہتے ہیں کہ اگر روشنی چلی گئی تو تکلیف پہنچی. کلما یغذی المؤمن فہو عبارت ہے, اس کا ترجمہ کو مفہوم کچھ یہ ہے کہ جو چیز بھی چاہے کتنی تھوڑی ہو مومن کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ہے تو اس پر صبر سے جو ہے وہ اس کو یہ انعام ملے گا کہ اس کے درجات بلند ہوں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون یہ کلمہ جو ہے یہ بھی بہت قیمتی کلمہ ہے. آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا, امت مسلمہ ہے جو خیر الامم, امت مسلمہ ہے جو خیر الامم, اے سلاطین عالم بھی احرام میں, اے سلاطین عالم بھی احرام میں, اے سلاطین عالم بھی احرام میں, بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم, بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم, میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم, یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم یا جبال الحرم. آخری شعر میرے مالک یہ اکثر کی سن لے دعا, میرے مالک یہ اکثر کی سن لے دعا, میرے مالک یہ اکثر کی سن لے دعا, میرے مالک یہ اکثر کی سن لے دعا, او مقدر میں ہر سال دید حرم, او مقدر میں ہر سال عید حرم, میرے مالک یہ اکثر کی سن لے دعا. وہ یاد آ گئی عبارت, کلما یغذی المؤمن فہو مصیبت, مومن کو جو جس کوئی چیز بھی تکلیف دے ہو, جیسے مچھر نے کاٹ لیا, کانٹا چبھ گیا, چشمہ ٹوٹ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب تسمہ ڈوب جاتا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب روشنی گل ہو جاتا چراغ بجھ جاتا تھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون, اور مچھر نے کاٹ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کی تفسیر میں فرمایا کلما یغذی المؤمن فہو مصیبت, مصیبت پہ کوئی بھی کسی قسم کی بھی مصیبت آ جائے. ہمارے ہاں رواج عام طور پہ یہ ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بھی ایک مصیبت کی طرح ہوتا ہے, انسان کو غم آتا ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ سنت اسی وقت کے لیے کہ کوئی انتقال کر جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیا, لیکن یہ ہر مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے, کسی قسم کا بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچ جائے, کوئی تکلیف آ جائے, کوئی تسمہ ٹوٹ گیا, یہ مثال ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی پریشانی بھی آ جائے تو اس پر صبر کرے اور انا للہ وإنا إليه راجعون کا مرہم لگتے, مرہم یہ مرہم ہے کہ فوراً صبر آ جاتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے اور انہیں کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے, مصیبت جو ہے وہ عارضی ہے، تھوڑے دن کی ہے، اس کے بعد یہ ٹل جانے والی ہے، اور ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اگر روشنی چلی جائے اسی وقت، بجائے اس کے کہ بعضے لوگ برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بجلی کمپنی والوں کو کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا کچھ کہہ دیا. ان سب باتوں سے نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، لیکن اس سے جو ہے نقصان کا اندیشہ ہے کہ منہ سے ایسی بات نکل جائے، ایسا کلمہ نکل جائے، غیبت ہو جائے، یہ فضول کلمہ نکل جائے، یا وہ کسی کی برائی ہو جائے. اس سے بہتر ہے کہ یہ موقع کمانے کا موقع ہے، گنوانے کے بجائے اس کو آپ کمانے کا موقع بنا سکتے ہیں، سنت پر عمل کریں. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم، یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم، یہ دعائے حرم لذت ملتزم، او عطا سب کو یہ نعمت مغتنم، او عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. آ گیا سامنے روضہ محترم، آ گیا سامنے روضہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے ہیں ہم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے ہیں ہم. رحمت دو جہاں کا ہے فیض عدم، رحمت دو جہاں کا ہے فیض عدم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم. آپ کی آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا. امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں، ہے سلاطین عالم بھی احرام میں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کر دیا، وہاں کوئی کتنا بھی باحیثیت ہو وہاں پہ بھی دکھلا دیا کہ اللہ کے ہاں مال و دولت، بنگلہ، گاڑی، چودھری صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، کوئی چیز نہیں، وہاں سب کو برابر کر دیا کہ دو انسلے کپڑوں میں آؤ تب تو قبول ہے، ورنہ قبول ہی نہیں ہے، قبول ہی نہیں ہے. کوئی کتنا بڑا سیٹ ہو، کتنا بڑا بادشاہ ہو، کئی ملکوں کا بادشاہ ہو، کوئی پریزیڈنٹ ہو، پرائم منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، لیکن اگر دو کپڑوں میں، دو انسلے کپڑوں میں نہ جائے گا تو قبول نہیں ہے. اللہ کے یہاں کوئی حیثیت ان چیزوں کی نہیں ہے. اسی طرح ہماری حیثیت قیامت میں ان کپڑوں سے، اچھے کپڑوں سے، اچھی صورتوں سے، اچھے بنگلوں سے، مال و دولت سے، یا وزارت کی کرسیوں سے نہیں لگے گی، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو تم میں سے سب سے اللہ کے نزدیک معزز وہ شخص ہوگا، وہ شخص ہے بھی اور وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ متقی ہوگا. سلاطین عالم بھی وہاں جاتے ہیں، احرام کے بغیر نہیں جا سکتے. احرام دو دو چادریں جب تک نہیں باندھیں گے تو پینٹ شرٹ کوٹ ٹائی سب ذرا رہ گیا. اگر جاؤ گے دوسرے لباس میں سلے والی لباس میں چلے جاؤ گے تو یہ قبول نہیں. اسی طرح آؤ ہمارے پاس کہ دو دو چادریں ہوں, ایک نیچے ایک اوپر, جس سے سطر ڈھک گیا اور سر سر بھی جو ہے ننگا ہے, نہ تمہاری ہیٹ ہمیں چاہیے نہ کیپ چاہیے, بلکہ سر بھی ننگا بال بکھرے اور خوشبو بھی لگانا منع کر دیا ہے. جو پھولوں کی خوشبو میں بڑے بڑے سلاطین اور سیٹھ جو ہے وہ بسے رہتے ہیں, وہاں خوشبو لگا کے جائیں گے تو عمرہ صحیح نہیں ہوگا, حج صحیح نہیں ہوگا. خوشبو تک لگانے سے منع کر دیا. جوتا بھی نہیں پہن سکتے جو کھڑاؤں کھٹ کھٹ کر کے سلوک ماننے والے جوتے, وہ بھی سب اتار کے آ جاؤ. ساری عزت جو ہے, جو اگر تم کپڑوں میں عزت سمجھتے ہو, ساری عزت کو وہیں سے اتار کے آ جاؤ. دو کپڑوں میں ہمارے پاس آؤ تو قبول ہے. اور جاتے ہوئے پھر سر بھی منڈا دیا سر بھی منڈا دیا کہ جو کچھ اگر کچھ پندار باقی تھا اس کو یہاں سر منڈا کے سلام کرو یعنی اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو, مٹا دو اپنے آپ, ہم کچھ نہیں ہیں. اے سلاطین عالم بھی احرام میں, اے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. بلکہ اگر وہ اندر سے بھی اس میں تکبر اور پندار ہوگا تو کچھ عجب نہیں کہ اس کی حاضری قبول بھی نہ ہو, کیونکہ وہاں تو جو فقیر بن کے جائے گا, محتاج بن کے جائے گا, تو اس کو کچھ مل جائے گا. اور جو محتاجین اپنے آپ کو اپنی محتاجی ظاہر نہ کرے تو اس کو کوئی کچھ دیتا ہے کبھی؟ جو اکڑ کے چل رہا ہو کبھی کسی کے دل میں خیال ہوا کہ اس کو اس کی ہم کچھ مدد کر دیں؟ جو بھکاری آتا ہے ہاتھ پھیلاتا ہے اسی کو دیتے ہیں, تو وہاں بھی یہ ہے. تکبر سے جائے گا تو معلوم ہوا کہ بھائی پھر تجھے تو کچھ چاہیے ہی نہیں, جا آ جا چلے جا دوسرے دروازے سے. اور جو بھکاری بن کے جائے گا, فریادی بن کے جائے گا, انشاءاللہ اس کی سن لی جائے گی, اس کو ملے گا. ہر کجا بستی آب آ جا رہا, بستی کی طرف پانی آ جاتا ہے. جو اپنے آپ کو پست رکھتا ہے اور اس کو خوب مال مل جاتا ہے, اور جو پست نہیں آکڑ کے چلتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے اس کو برتن بھرا ہوا ہے. جاؤ بھائی اپنا کام کرو, گڑ گڑا کے جو مانگتا ہے جام, ساقی دیتا ہے اس کو مے گلفام. اب مے گلفام چاہیے تو گڑ گڑا کے مانگو, محتاج بن کے رہو. ساقی دیتا ہے اس کو مے گلفام, ناز و نخرے جو کرے میں آشام, ساقی رکھتا ہے اس کو تشنہ کام. اس کو پیاسا چھوڑ دیتا ہے, ناز و نخرے اللہ کے راستے میں نہیں چلتے. اے سلاطین عالم بھی احرام میں, اے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم, بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. اور میرے مالک افضل کی سن لے دعا, میرے مالک افضل کی سن لے دعا, میرے مالک افضل کی سن لے دعا. وہ مقدر میں ہر سال بیت حرم, او مقدر میں ہر سال دید حرم, میرے مالک افضل کی سن لے دعا. مانگنے میں تو کبھی نہ کرنی چاہیے, یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں کیسے جائیں گے, اور لے جانا ان کا کام, فقیر کا کام مانگنا ہے, کام بنانا دینا ان کا کام, ہم کیوں سوچیں؟ ہمارے اختیار میں تھوڑی ہے, ہمارے اختیار میں مانگنا ہے. مانگو بس, مانگتے رہو, مانگتے مانگتے چلے جاؤں تو ہی بہت کچھ مل جائے گا. مانگتے مانگتے چلے جاؤ, نہ ملنے پہ بھی بہت کچھ ملا ہوا ہوگا. وہاں پہنچو گے تو دیکھو گے کہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ان کے کتنے بڑے بڑے انعامات وہاں تیار رکھے ہوں گے. دعا جو ہے مانگنے میں کمی نہ کرنی چاہیے، دعا خوب مانگو، تو اللہ سے خوب دین مانگو اور دنیا بھی مانگو، لیکن وہ دنیا جو اللہ سے غافل نہ کر دے، تو دنیا بھی مانگو لیکن دین تو خوب ہی مانگو. اور حضرت فرماتے تھے کہ اصل چیز تو ضرور ہی مانگو، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ تعالیٰ کو بھی مانگ لو کہ اللہ اگرچہ ہم کسی لائق نہیں ہیں، بہت نکمے ہیں، آپ کے راستے میں بہت سست، بہت ہی سست ہیں، بہت نالائق ہیں، لیکن آپ بھی بڑے کریم ہیں، آپ بھی بڑے کریم ہیں، ذرا اپنے کرم کا تماشا تو دکھلائیے. کیا آپ اپنے کرم کا تماشا دکھلائیے؟ سنا ہے کہ آپ نالائقوں پر بھی کرم کرتے ہیں، ذرا اپنے کرم کا تماشا ہمیں بھی دکھلا دیجیے. وہاں بھی یہی فریاد کریں گے اللہ میں سے کہ اللہ، سنا تھا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے پیارے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، تو آپ ذرا اپنے کرم اور اپنی رحمت کا تماشا تو دکھلائیے. ہم تو نالائق ہی رہے، نالائق ہی گئے، نالائق ہی صادق ہوتی رہی. اب یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں نالائق بن جاؤ جان پوچھ کے، بھائی کام خوب کرتے رہو لیکن اپنے کو کچھ نہ سمجھو، کام پر نظر مت رکھو، کیونکہ بخشش اللہ کے فضل پہ ہوگی. لیکن اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ ان اعمال پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، بخشش اللہ کے فضل. اس کی بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ بخشش اللہ کے فضل ہی سے ہوگی، ہمارے اعمال پہ نہیں ہوگی. لیکن اعمال اس لیے کرنے ہیں کہ اعمال پر اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، اس لیے اعمال کرنے ہیں. اللہ دیکھتے ہیں کہ بندہ لگا ہوا ہے، ٹوٹا پھوٹا ہے، لیکن لگا ہوا ہے، کرتا ہے اور دل سے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کا کام بنا دیتے ہیں. چلو بھائی، ہمیں 5 منٹ کچھ بھی پڑھ لیں. اٹھائیس ربیع الاول 1414 ہجری مطابق 16 ستمبر 1993 بروز جمعرات بمقام سینٹ پال عثمان پٹیل صاحب کے مکان پر بیان. معارف ربانی روزانہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے. آج کراچی روانگی کا دن تھا اور حضرت والا عموماً روانگی کے دن دعوت قبول نہیں فرماتے، لیکن عثمان پٹیل صاحب کئی دفعہ درخواست کر چکے تھے کہ حضرت والا ان کے یہاں کھانا تناول فرمائیں، لیکن بوجوہ مصروفیت اس کا موقع نہیں ملا. اس لیے حضرت والا نے فرمایا کہ آج عثمان پٹیل کے یہاں ناشتہ کریں گے، ان کا دل خوش ہو جائے گا. چنانچہ حضرت والا سینٹ پیئر سے سینٹ پال تشریف لائے اور یہ بیان فرمایا جو قارئین کے پیش نظر ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وقال تعالى من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. اس وقت 3 آیات پڑھی ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو میرے لیے مشقت اٹھاتا ہے اور مجھ کو تلاش کرتا ہے میں ضرور اس کو مل جاتا ہوں، اور میں اس کو کیسے ملتا ہوں؟ لنہدینہم سبلنا، اس کے لیے بے شمار راستے کھول دیتا ہوں تاکہ وہ صحیح اور سیدھی راہ اختیار کر کے ہم سے ملاقات کر لیں. سبل جمع ہے سبیل کی، اور اللہ کا جمع غیر محدود ہوتا ہے جبکہ بندوں کا جمع محدود ہوتا ہے. سینا کی 4 تفسیر ہیں. نمبر 1، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو لوگ مجھ کو خوش کرنے کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں اور میری خوشی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ کیا عمل کر لوں کہ میرا اللہ خوش ہو جائے. ابتغاء مرضات اس کا نام ہے، یعنی اللہ کی مرضیات تلاش کرنا، اور اس مقصد کے لیے اللہ والوں کو تلاش کرنا. جیسے کوئی امرود کا عاشق ہے تو امرود والے کو تلاش کرے گا، لہذا جو اللہ کا عاشق ہوتا ہے وہ اللہ والوں کو تلاش کرتا ہے. نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی نصرۃ دیننا، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں. نمبر 3 الذین اختاروا المشقت فی امتثال اوامرنا، جو اللہ کے احکام کو بجا لانے کے لیے ہر تکلیف اٹھاتے ہیں. اور نمبر 4 الذین اختاروا المشقت فی الانتحار عن مناهینا، جو اللہ کی نافرمانی اور گناہ سے بچنے میں ہر قسم کی تکلیف اٹھاتے ہیں. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے خدا، مصر کی جو عورتیں مجھے برے راستے کی طرف بلا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں آپ کی رضا کے لیے قید خانہ مجھے احب ہے. قال رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، یدعونا جمع نازل ہوا ہے. اس پر بنگلہ دیش میں ایک عالم نے اشکال کیا کہ جب زلیخا واحد تھی، یعنی گناہ کی دعوت اکیلی عورت دے رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یدعونا جمع کیوں نازل فرمایا؟ میں نے اس کا جواب ان کو دیا کہ چونکہ مصر کی تمام عورتیں یوسف علیہ السلام سے سفارش کر رہی تھیں کہ اے یوسف، تم زلیخا کی بات مان لو اور اس کے ساتھ نعوذ باللہ ہو کام کر لو جو یہ چاہتی ہے، تو برائی کا مشورہ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی درجے میں رکھا جس درجے میں گناہ کرنے والی عورت تھی. گناہ کے کام کا مشورہ دینے والیوں اور سفارش کرنے والیوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی عورت کے ساتھ شامل کر دیا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو گناہ کا راستہ بتائے گا وہ بھی گناہ کرنے والے کے ساتھ شامل ہے. اس لیے یہ رونا نازل فرمایا. دوسری عورتیں چونکہ سفارش کر رہی تھیں یوسف علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ راضی ہو جاؤ، کیوں انکار کر رہے ہو؟ لیکن جان یوسف نے عاشقانہ اعلان کیا، رب السجن احب الی مما یدعونی الیہ، اے خدا، تیرے راستے میں تکلیف اٹھانا اور تجھ کو خوش رکھنا اور اپنے نفس کو حرام خوشی سے بچانا، اور اگر اس راستے میں مجھ کو قید خانہ بھی ملے تو مجھے احب ہوگا. میں نے الہ آباد میں علماء ندوہ کے سامنے یہ عرض کیا کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے پیارے، اتنے محبوب ہیں کہ جب ان کے راستے کی قید خانے احب ہوتے ہیں تو ان کی راہ کے گلستان کیسے ہوں گے؟ دیکھیے کیسا عنوان ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو جو اللہ کے راستے میں چار قسم کی کوشش کرے گا، اللہ کی رضا اور خوشی تلاش کرے گا، نمبر 2 اس کے دین کی مدد کرے گا، اس کے دین کو پھیلائے گا، دین پھیلانے والوں کی مدد کرے گا، جان مال عزت اور آبرو ان کا ساتھ دے گا اور آبرو سے ان کا ساتھ دے گا، اور نمبر 3 جو اللہ کے تمام احکامات کو بجا لائے گا، اور نمبر 4 جو گناہ سے بچے گا. بعض لوگ وظیفہ بہت پڑھتے ہیں لیکن کوئی عورت سامنے آ جائے پھر دیکھو تسبیح در جیب نگاہ پر حسین، تسبیح جیب میں رکھی اور عورت کو دیکھ رہا ہے. میں نے اس کا نام تسبیح در جیب رکھا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ تقریر کو مزیدار بنا دیا، یہ بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ آدمی گھبرا جاتا ہے کہ کون جائے وہاں، ہم بور ہو جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو بور نہیں کروں گا اور بوری تنگ بھی نہ ہونے دوں گا. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ لام تاکید بانون ثقیلہ سے اعلان کر رہے ہیں کہ اے دنیا والو، میری بات بہت وزنی ہے، بانون ثقیلہ ہے، حرفاً لفظاً اور ظاہراً، لہذا خوب سمجھ لو کہ میں اس کو بالغ حیات دوں گا، اس کی زندگی مزیدار ہو جائے گی. جو ہم سے دوستی کرے گا، ہم کو خوش کرے گا اور گناہ سے بچے گا، وہ بہت مزہ پائے گا. بتاؤ لطف حیات کس کے قبضے میں ہے، زندگی کو خوش رکھنا کس کے قبضے میں ہے؟ تو جس کے اختیار میں خوشی ہے وہ خالق خوشی ہے، خوشی کو پیدا کرتا ہے. اس کا وعدہ ہے کہ جو مجھ کو راضی کرے گا، مجھ کو آسمان پر خوش رکھے گا، میں اس کو زمین پر خوش رکھوں گا، اور جو مجھ کو ناراض کرے گا تو ساری زمین میں جہاں جاؤ گے میری ہی حکومت ہے. دنیا کا سیاسی مجرم ہندوستان میں جرم کر کے یونین میں آ سکتا ہے، پاکستان کا مجرم امریکہ بھاگ سکتا ہے، لیکن اللہ کا نافرمان کہیں پناہ نہیں پا سکتا. جہاں بھی جائے گا زمین خدا کی ہے، جہاں جائے گا آسمان خدا کا ہے، ایسی مملکت کی حدود سے کہاں بھاگو گے؟ لہذا اس آیت کو سوچ لو میرے پیارے دوستو، محض اضافہ علم کی نیت سے میری بات مت سنو، بلکہ درد بھرے دل سے کہتا ہوں کہ بتاؤ بالغ زندگی چاہتے ہو یا آزاد کی زندگی چاہتے ہو، خوش رہنا چاہتے ہو یا پریشان رہنا چاہتے ہو؟ تو خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ مجھے خوش کرو، نیک عمل کرو، گناہ سے بچو، پھر ہم تم کو خوش رکھیں گے۔ اگر تم اپنی حرام خوشیوں کا انتظام کرو گے تو تم کمزور ہو، میرے عذاب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تم چاہتے ہو کہ عورتوں کو دیکھ کر خوشی حاصل کریں، زنا سے بدماشی سے شراب سے خوشی حاصل کریں، بے پردگی سے خوشی حاصل کریں، ٹی وی اور موبائلوں اور نیٹ ورک سے خوشی حاصل کریں، تو یاد رکھو کہ تم خوشی کے خالق نہیں ہو، خوشی کا خالق میں ہوں۔ میں تمہیں اسباب نافرمانی اور حرام خوشیوں کی سزا میں وہ عذاب دوں گا کہ تمہیں نانی یاد آ جائے گی۔ اب آپ کہیں گے کہ نانی یاد آنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلے زمانے میں جب ماں بچے کو مارتی تھی تو بچہ نانی سے شکایت کرتا تھا کہ نانی دیکھو آپ کی بٹیا ہم کو مار رہی ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر ہم کو اماں سے کوئی چھڑا سکتا ہے تو اس کی اماں ہے، میری تو اماں یہ ہے اور اس کی اماں وہ ہے۔ تو کہتا تھا نانی دوڑو دیکھو تو آپ کی بٹیا ہم کو مار رہی ہے۔ آج اس محاورے کا پتہ چلا کہ نانی یاد آنے کی صحیح تعریف اختر نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مفت میں نہیں ملے گی، اس کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ اگر بلا تکلیف حلوہ کھا کے خدا چاہتے ہو تو بین الاقوامی احمق ہو، کیونکہ خدا تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ بغیر مجاہدہ اور تکلیف کے ہم کسی کو اپنا نہیں بناتے۔ اور دوسری آیت میں اعلان ہے کہ اگر خوشگوار زندگی چاہتے ہو، بالغ حیات چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو۔ گناہوں میں لطف تلاش کرنے والا کلور نالائق اور بین الاقوامی گدا ہے، کیونکہ خدا تو فرما رہا ہے کہ نیک عمل کے ذریعے اگر مجھ کو خوش کرو گے تو میں تمہاری زندگی بالغ بنا دوں گا، اور تم حرام خواہشوں کے ذریعے اپنے لطف کا خود انتظام کر رہے ہو۔ اور تیسری آیت یہ ہے کہ جو شخص گناہوں کے ذریعے حرام خوشیاں درامد کرے گا، اپنا دل گناہوں سے اور لعنتی خوشی سے خوش کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا، وہ ساری زندگی نہایت پریشان رہے گا۔ واللہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو بھی کسی عورت کو دیکھتا ہو یا گناہوں میں مبتلا ہو، اس کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو، اگر وہ مومن ہے تو یہی کہے گا کہ چین نہیں ہے، پریشان ہوں۔ اگر کافر ہے تو اس سے یہ کہو کہ تجھے زمین و آسمان کے خالق کی قسم دیتا ہوں، بتا تو چین سے ہے یا نہیں۔ اس وقت ساری دنیا رومانٹک پریشان ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ایمان اور مذہب کے علاوہ بین الاقوامی سطح پر بھی بری ہیں، جیسے زنا کرنا بین الاقوامی طور پر برا سمجھا جاتا ہے، کسی عورت سے چھیڑ چھاڑ کرنے کو کافر ہی سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے، کیونکہ اس سے انسان حلالی ہونے کے بجائے انٹرنیشنل لمیٹڈ فرم کا حرامی ہو جاتا ہے۔ آپ بتائیں ایک عورت سے 10 آدمی زنا کریں گے تو اس کا نطفہ صحیح رہے گا؟ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی، حرامی ہوگی یا نہیں؟ لہذا انگریز جو بڑے ترقی یافتہ بنتے ہیں، انہیں ملا ہونے کی حیثیت سے میرا چیلنج ہے کہ اپنے حلالی ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ وہ خود دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں سے کتنے مرد زنا کرتے ہیں۔ جب انگریز بالغ ہوتا ہے تب سمجھ آتی ہے کہ میری اماں کے پاس یہ لوگ کیوں آتے ہیں۔ اسی لیے اس کے دل میں ماں باپ کی محبت نہیں ہوتی۔ یورپ امریکہ میں جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو انہیں فارمی مرغیوں کی طرح شہر سے باہر اولڈ ہاؤس میں پھینک دیتے ہیں، اور سال میں ایک دفعہ کیک وغیرہ لے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ہماری رگوں میں میرے ماں باپ کا خون نہیں ہے، پتہ نہیں میرے باپ کتنے ہیں۔ یہ انگریز جو کہتے ہیں کہ مسلمان کچھ ترقی یافتہ نہیں، تو تم حرامی بن کر کیا ترقی یافتہ ہو؟ تمہارا تو منہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ہم سے بات بھی کرو۔ ہمارا اسلام تو کہتا ہے کہ خبردار کوئی کسی عورت سے زنا نہ کرے تاکہ انسان حرامی نہ ہو۔ اگر کوئی پوچھے کہ شریعت نے زنا کو کیوں منع کیا ہے تو اس کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام کر کے ہم کو حرامی ہونے سے بچا لیا، بتائیے اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا یا نہیں؟ لیکن بیوقوف قسم کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی سانپ کی طرح ہوتے، جس گائے کو دیکھتے اس کی طرف لگ جاتے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ ان کی عقل ماری ہوئی ہے، اسلام کے ہر قانون میں میں حکم ثابت کر سکتا ہوں. شریعت کا کوئی قانون ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی عزت اور آبرو کا تحفظ نہ فرمایا ہو. مثلا شراب ہی کو لے لیں, شراب پینے کے بعد آدمی گالیاں بکتا ہے, عقل ٹھیک نہیں رہتی, ماں کے ساتھ زنا کر لیتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. جب ان کافروں کو دیکھو کہ راستے میں چوما چاٹی کر رہے ہیں, بدماشی کر رہے ہیں یا کسی بھی بری حالت میں ہیں, تو یہی کہو الحمدللہ الذی عافانی من مبتلا کبھی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. ابھی مجھے دو شعر اور ایک واقعہ یاد آ گیا جس کو سنا کر تقریر ختم کروں گا. ابھی انشاءاللہ کل سنائیں گے. یعنی یہ جو دعا حضرت نے تعلیم فرمائی ہے کہ اپنے آپ ضرور پڑھے, اس کے مفہوم تو یہی ہے کہ تاکہ اس سے استحضار پیدا ہو کہ ہم جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور توفیق سے ہم گناہ سے بچ رہے ہیں, اللہ نے اس میں مبتلا ہونے سے اپنے فضل سے ہم کو بچا کر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, عمل کی توفیق نصیب فرمائے, کامل تقوی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے, جمعے کی سنتوں کا اہتمام کریں اور خصوصاً مسواک کا خوب اہتمام رکھیں. خصوصاً ہمارے سب دوست اور ان کے گھر والے مسواک کا ضرور اہتمام کریں. یہ سنت بہت ہی عمدہ, بہت قیمتی اور بڑا اللہ کا قرب دلانے والی ہے. اللہ کی محبت کے حصول کے لیے زبردست ہے, اور کلمہ نصیب ہوتا ہے مرتے وقت اور روح آسانی سے نکلتی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ہر سنت اللہ کی محبت دلاتی ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجیے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تم جو ہے میری اتباع کرو, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. تو یہ مسواک کی سنت اور اس کے علاوہ جمعے کی مزید جو سنتیں کتابوں میں لکھی ہیں بتاتا بھی رہتا ہوں. مردوں کے لیے جلد مسجد جانا, غسل کرنا, صاف اچھے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, تیل وغیرہ لگانا, اور غیر ضروری بالوں کی صفائی, ناخن وغیرہ کی صفائی, اور داڑھی کو سنت کے مطابق مزین کرنا, سر کے بالوں کو بھی درست رکھنا سنت کے مطابق, اور اس کے علاوہ جلد مسجد جانا, پیدل مسجد جانا جہاں تک ممکن ہو, پیدل مسجد جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, خطبے کو غور سے سننا, اور کوئی فضول اور لغو کام نہ کرنا. اور اس کے علاوہ جمعرات کی شام سے مغرب کے بعد سے جمعے کے اعمال کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تاکید ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر درود شریف کی کثرت کیا کرو. تو یہ درود شریف کو بھی بقدر تحمل اس میں جتنا روزانہ معمول ہے پڑھنے کا اس سے کچھ زیادہ کثرت میں آ جائے گا انشاءاللہ, تھوڑا سا بھی زیادہ کر لیں گے. تو درود شریف بھی بہت مقبول اور بہت ہی عمدہ عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلانے میں, محبت میں اضافہ کرنے میں وہ اکثیر ہے. بس ان چیزوں کا اہتمام کریں, اور سب سے زیادہ پڑھ کے یہی ہے کہ بھائی گناہوں سے حفاظت کریں, خصوصاً بدنگاہی سے اور بدگمانی سے اور غیبت سے, کہ یہ مرض امراض بہت عام ہیں اور بہت جلد جو ہے انسان ان کا شکار ہو جاتا ہے. جیسے بدنگاہی ہے تو چپے چپے پہ بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, جگہ جگہ مواقع بدنگاہی کے ہیں, لیکن انہی مواقع کو ہم تھوڑی سی ہمت اور ہوشیاری سے حلاوت ایمانی کے مواقع بنا سکتے ہیں. ایسے ہی بدگمانی بہت جلد انسان کو ہو جاتی ہے. بدگمانی حرام ہے, اور فرمایا کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل دینا پڑے گی. تو حضرت پوری رحمۃ اللہ علیہ ہنس کر فرمایا کرتے تھے کہ بہت ہی بے وقوف ہے وہ شخص جو بدگمانی کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے مقدمے میں گردن پھنساتا ہے, اور نیک گمانی کرنے پر ثواب ہے. کوئی بھائی سے کوئی بات ہو جائے تو نیک گمانی رکھے اس سے کہ بھائی اس نے میرے فائدے کے لیے کیا ہوا, یا جو بات میں سمجھ رہا ہوں ویسے نہیں ایسے ہوگی. نیک گمانی, فرمایا کہ اگر 99 راستے بدگمانی کے ہوں اور ایک راستہ نیک گمانی کا ہو تو ایک راستے کو, 100ویں راستے کو اپنا لو, اس میں فائدہ ہے. بدگمانی کرنے سے ملتا کچھ نہیں ہے سوائے جھگڑے کے, مصیبت کے. پریشانی کے اور آپس میں دشمنائی کی کے نفرت کے، تو دنیا بھی عذاب ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی دلیل دینی پڑے گی. اور غیبت، غیبت جو ہے یہ بھی بہت مرض عام ہے، کیا مرد مرد اور کیا عورت سبھی میں عام ہے، لیکن عموماً دیکھا گیا ہے، مشاہدہ ہے کہ عورتیں اس میں زیادہ گرفتار ہوتی ہیں، اس لیے غیبت بھی نہ ہونے پائے. زبان کو روک کر رکھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو مالکانہ یعنی ملکیت میں رکھو، قابو میں رکھو. املک علیک لسانک، لگام دے کے رکھو اس کو. یہ نہیں کہ جو منہ دل میں آیا بک دیا، جو منہ میں آیا بک دیا. سوچ سمجھ کے بات کرو، سوچ بولنے سے پہلے سوچ لو کہ یہ غیبت تو نہیں ہے، کسی کی برائی کری ہے. اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو ٹوکو کہ بھئی یہ برائی نہ کرو کسی کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم وہ بات کہہ رہے ہیں جو اس کے اندر موجود ہے، ہم تو سچ بات کہہ رہے ہیں. اسی کو غیبت کہتے ہیں، کسی کی برائی کرنا اس کے پیچھے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ برائی اس میں نہ ہوئی اور ہم نے برائی کر دی تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تہمت ہے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے. تو یہ زبان کی حفاظت کریں، اور زبان سے ایسے جملہ نہ نکالیں جس سے کسی کو ایذا پہنچے. اور جھوٹ بھی نہ ہو، جھوٹ بولنا بھی گناہ کبیرہ ہے. پھر بس گناہوں سے بچیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ زندگی جس کا وعدہ ہے فلنوں کے ہم نو حیات طیبہ، تو اسی پہ وعدہ ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. من عمل صالحا کے ساتھ غیر صالح عمل سے اجتناب ضروری ہے. دودھ پیتا ہے آدمی تو زہر ڈال کے تو نہیں پی سکتا، اور کوئی خطرناک چیز ڈال کے تو نہیں پی سکتا. جب تک صاف صاف شفاف دودھ نہ ہو کون پیے گا اس کو. اس لیے جو عمل صالح وہی ہے جو غیر عمل صالح سے، غیر صالح عمل سے بچے گا وہی کامیاب ہوگا. تو بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.